and the girls are sneer to me. Need you with my darling, let's call Isan, alas, Isan. Bidea hartzen dudan. Dantza beti izan da. Baina bai, artistikoki edo bai. Buena, taz, bai, ezagit, ametsu bat bete dute. Ausarta izan naiz. Kultur Alea, Euskal Irratietan. Ba, gure kultura talarekin segituko dugu orain eta gaur liburu baten inguruan mintzatuko gara. Izan ere, Javier Muguruza musikari eta kantautoreak atzo berean Donostian aurkeztu zuen Hilen logika ezkutua plazaratu berri duen ipuin bilduma. 16 ipuin bildu ditu, non barne beldurrez, matxismoaz, bakardadeaz, zahartzaroaz edo eta krisialdi ekonomikoaz ere mintzatzen den. Ba bere begirada gurera ekarriz, berekin mintza gaitezen. Javier Muguruza, kaixo egunon. Aupa, egunon. Oraingo hontan esan dugu, liburu bat izango gula izpide, argitaratu berri duzuna Erein argitaletxearekin, Hilen logika ezkutua. Tituludun liburu azmintzatuko gara orain, 16 ipuin labur bildu dituzularik. Ba, liburu hontan esan duzu azken bi urtetako lana bildu duzula. Bai, gero azten zara pensatzen eta gehiago da, baina bueno, pentsatu nuenetik, berriz ere martxan jarri, eta ja pentsatu nuenetik, a ber, bagoaz beste liburu bat idaztera, eta modu serio, kakotzen artean, serio hortan, bi urte eta piko dira. Apunteak hartzen eta gehiago, eh? 16 ipuin labur murgildu dituzu, eta esan duzu itxura zarrunta diren gertakarien atzean gorde daitezken esan nahi sakon horiei begira jarri nahi izan duzula, eta gai ugari ehunkitza dituzu ipuin ezberdinetan zehar, nolabait egunerokoari lotzen den errutina edo aspergarritasun adjetibo hoiei aurre egiteko? Bai, esaten nuen prentzaurrekoan, begiradan dagola segurazki, ez? Norberaren begiradan dagola gakoa, zergatik, nik baditu lagunak eta jende ezagun asko esaten duena, eguneroko bizimodua eta rutina eta ze, berehala asperdura datorkie, ez? Gogora. Nire ikuspuntua bizitzari buruz ez dator bat, zuk ezagutzen duzu, nire obra musikala, eta behin baino gehiagotan hitz egin dugu, eta badakizu nire joera zein izaten den. Izaten da, ipui horiek, kasu honetan ipuiak, hoiz egiten dute, abiatu, bizimodu arrunt, ustez arrunt horretatik, oain ez aspaldian lagun batek esaten zidan, bere bikotea, minbizi serio batekin hasi esaten zidan, ai, Javier, errutina esaten genuen, eta asperdura. Eta hori da, bizitza oso aberatsa da. Eta eguneroko bizitza ere oso aberatsa da. Asuntua da, begira hori, eta nisa jatzen naiz, kantuetan dakizun bezala, eta baita ipui hauetan ere, abia puntu ustez, xume horretatik ateratzen mamia. Nik uste dut, ez dakit hori noraino lortu dudan, baina saiakera hori da. Ipuin askotan umorea erabili duzu. Bai. Hori begira, nire helburu azken urteotako helburu horietako bada. Lehenoen itzen oso umoretsua, nire obran bereziki, eta gero umorea erabiltzerakoan, banuen nolabiteko joera, ironia eta ironiatik haratago ere sarkasmora, eta hori gutxinaka joan naiz baztertzen. Zergatik, segurazki urteek ere izango dute, zer ikusia horrekin, eta iruditzen zaite gutako bakoitzak baduela nahiko lan, bizitzan aurre egiteko, eta sarkasmoak eta hau ez dut nik asmatu, hau irakurri nion poeta bati, poeta kubatar bati, eta iruditu zitzaidan arrazoi zeukala, ez? Nahikoa dugula, gure existentzia, gure mundualdia, nahiko fragilia, nahiko uskorra dela, ibiltzeko egurra ematen, ezta? Orduan, umorea saiatzen naiz umoretsu bat, esan dut momentu batean adibidez nire buruari ere, barre egiten diot, baina saiatzen naiz modu xamurrean izaten eta ez egurra ematen, ez? Gure buruari ere asko ematen dioguta. Esan dugu gai asko hunkitzen dituzula, batzuk esatearren umore absurdoa aipatu duzu, baina harreman sozialez mintzatzen zara, musikarien biziaz, bikote harremanez, antzerkikidei ere keinu bat egina izan diezu ipuin batean. Gauza nintz, ez? Saiatu zara sartzen liburuntan. Bai, baina ez dut nahik eta bilatu, eh? Ez da izan hola planteamendu bat aurrez egindakoa. Ose, esan, a ber, Javier, saiatu oso modu zabalean hartzen zure bizitza, ez? Hor gertatu da, bueno, zorionez edo zoritzarrez, tokatzen zaidala, holako munduetan bizitzea. Nik uste dut esperientzia aldetik hori aberatsa dela, suerte hori izan dudala. Alde txarrak ere baditu, gure bizimoduak, baina alde honak ere bai, eta alde honak, alde hon horietako bat nik uste dut dela, hori, ibiltzen garela. Batetik bestera, jende asko ezagutzen dugu, ikusi gauza asko, ikusten ditugu, eta gero islaratu egiten dira, erlatu horietan. Nik uste dut besterik gabe hola dela, gauza natural bezala ikusten dugu nik. Gero ere, aipagarria da, ipuin bakoitzeko astapenetan edo sarrera gisa, aipuak agertzen direla, aurki ditzazkegu John Berger, Arthur Rubinstein, Bernardo Atxaga edo Francis Baconen aipu zunbaitzu, zenolako garrantzia dute? Ba, niretzat garrantzia hundi xamarra dute. Hasiera batean etzen oso kontziente izan, hasi nintzenean aipuak apuntatzen eta hola. Baina, karo, urteekin konturatu nintzen, urten poderioz kontuatu nintzen pila bat nituela. Eta horietako asko eta asko niretzat oso esanguratsua ziren gainera, oso importantea ziren. Ez ziren, bueno, aipu batzuk hor daudenak edo ingeniosoak edo ez. Nire bizitzarekin bazuten zer ikusia. Bazegon alako konexio bat, alako lotura bat. Eta hor daude eta erabili egin ditut. Iruditzen zaidalako plus bat ematen diotela errelatoari. Ez dakiz gehiago esan, hor daude, gaika ditut, pilatuta, niretzean, eta erabili egiten ditut. Niretzat importante dira. Ez dugu gehiago azalagatuko liburuaz, alera azken galdera bat nuke, urte asko iragan dira zure azken liburu argitaratu zenuenetik, horrek ez du esan nahi, idazteari utzi diozunik. Nolaz, eman duzu urrats hau liburu argitaratzearen adiot? Bai, dakizunez, nik badaukat harreman bat aspaldikoa Erein argitaletxearekin eta Iñaki Aldikoa editorearekin. Orduan, materiala nuenean, pasa nion Iñakiri, momentu honetan badakizu ez dela erresa, argitaratzea, baina pasa nion eta gustatu. Eta esan nion, bueno, pues, hor lehenengo galbae, lehenengo filtroa ja pasa dugu. Ondo iruditzen bazaio, ondo dago. Animatu egin nintzen eta, bueno, hortze dago. Ez dut aipatu prentzaurrekoan, eta zuei esango dizuet, azalarekin oso pozik nago. Asko gustatu zait. Hori ez da, nire buruari domina jartzea, hori beraiek egin dute. Bueno, utziko dugu entzuleari deskubritzen liburua, eta liburu azalaren esanahi hori ere bilatzen. Mi esker, Javier. Plazer bat, bakizue beti ere gustura egoten naizela zuekin. Nahi dut, bildur naiz, ezin nauloak hartu kalera ateako naiz ez aldia nire herrian gorrotoaen iturriak zabalduko txapela jantzita badoa txapela jantzita badoa. Kultur Alea. Hondarribira begira jarriko gara orain, Hondarribian txinatar kultur jardunaldiak antolatu baititu, Judas Arrieta, artista Hondarribiarra. Ostiral hontan izan den daitzordu, eta Hondarribiko EMEA Estudio Elkarteak eta Txinako Maybe Mars disketxeak du antolatu Hondarribiko herriko etxearen laguntzarekin. Guztiz doainik izango da, arratsaldeko 8etatik goiti Aldezarreko kulturretxean izanen daitzordu, eta besteak beste zinegile euskaldun batzuk Txinan egindako film labur batzuk proiektatuko dituzte, eta baita Txinatik etorritako White musika taldearen zuzeneko kontzertuaz gozatu ahal izanen da. Honen inguruko argibide guztiak bilduko ditugu orain, Koldo Nagusia lankidea Judas Arrieta artistarekin mintzatzeko aukera izan baitu. Koldo Nagusia. Judas Arrieta, kaixo. Kaixo. Beno, ba, ostira launtan, Hondarribiko kulturetxean bada itzordu bat, berezia esan genezake, nolabait ere txinatar kultura edo txinatar errealitatearen berri jasotzeko Txinarekin errazionatutako jardunaldiak antolatu dituzue edo dituzue, zer dela eta? Bai, bueno, aukera sortu da zatikan, bueno, jakin guzuen bezala 8 urte pasatu dut Txina, eta ba, urte horiek pasata, ba, jende asko ezagutu dutan, eta bueno, ba, kontaktatu ziaten Txinatikan Maybe Mars disketxeko lagunak, eta esan ziaten ba, White Plus taldea txinatarra zebilela hemen inguruan, ez, kontzertuak egiten. Dago Europa osoan zehar tur bat egiten, eta bueno, ba, Bilbotikan pasatu behar zan, eta ber aukera zegoen zerbait egiteko hemen inguruan, ez? Uh-huh. Orduan hori asintzen lanean pixkat forma ematen, aber zer egin ziteken ba, hemen Txingudi zonaldean, eta bueno, ba, pentsatu nuen hori jardunaldi batzuk antolatzea. Askotan Txinatik datorkigun informazioa oso sesgatua da, ez daukagu informazio handirik, eta bueno, jardunaldi hauek ez dira izango azalpen zehatz bat zer den Txina edo zer ez den Txina, baizik eta zati bat, ez? Txinako errealitatearen zati bat erakustea, ez? Eta atal hori, errealitate puska hori musikarekin zer ikusia dauka, ez? Azken 10 urte hauetan, 10-15 urte hauetan Pekin hirian kriston mugimendua egondu da musika inguruan, musika alternatiboa, musika india, popa, punka, eta bueno, esan bezala sortu dire disketxe batzuk, klub ugari, eta bueno, apurka-apurka azten dire hango bandak Txinatik atetzen, ez? Eta bueno, ba, hau da horren erakusketa bat, ez? White Plus, aipatu duzu Europa osotik ari direla, Frantzia, Holandan eta beste zenbait lekutan, ez da? Frantzia, Holandan, Suedian 4 kontzertu emango dituzte, Dinamarkan, Alemanian, eta azkeneko bi kontzertuak izango da bat Bilbon, MIBE festivalean, bekean, eta bestea ba, hemen Hondarribin, kulturetxean. Aipatu duzu azken 10 urteetan garapen azkarra izan duela musikak oroar arlo gehientsuenetan bezala Txinan behar bada. Aukera izango da jardunaldi hauetan ez soilik White Plus musika taldea entzuteko, gero aipatuko behar nolako musika egiten duten ere, baizik eta pixkat Txina ba, beste ikuspuntu batetik begiratzeko ere, edo beno ba, euskal eta txinatar kulturaren arteko nolako topaketa bat egiteko nolabait ere. Bai, helburu esan pixka bat aitzaki hori erabili erakusteko ba inguruko jendeari beste Txinako beste ikuspuntu bat. Askotan ez daukagu informazio oso ona, eta bueno, hemen zuzenean izango dugu ba, artista batzuk, musikari batzuk, bere musika egiten, eta gero ere bai ba, proposatu egin dugu ba, hori ba, film labur batzuk botatzea, ez? Uh-huh. Pixkate kontra jartzen, ez? Izango dugu musikari txinatarren bueno, kontzertua, eta gero zinemagile ba, euskaldunen pelikulak, ez? Pelikula hauek Txinan egina daude. Guke 5 urtez izan dugu goazen Txinara programa, eta ba, Euskal Herritik Txinara eraman ditugun artisten lanak erakutsiko ditugu. Ideia da erakustea nola ikusi izan dute euskaldunek Txina, eta gero kontrajarri ba, txinatar musikaria hauekin nola ikusten duten musika. Gero nik pentsatzen nuen hori, ba, bai Txingudi alde honek erlazio estua daukala musikarekin, musikarlo guziekin, eta bueno, erabiltzea musika lelo bezala ba, erakusteko Txinako beste ikuspuntu batzuk ba, interesgarri izango litzatekela. Bai, film laburrak aipatu ditugu, hiru dira, Iñigo Salaberria en las horas contadas, Koldo Almandozen baile de una noche de verano, eta Iceberg, Maia Rudolfenak, pixkatere aipatu duzu musikari helduta nola baitere. Bai, musika inguruan, aukeratutako pieza hauek musikarekin erlazioa daukate. Eta nahi nuna zan, hori, ba, pixkate hildori mantendu, ez? Sorpresaren bat egongo da, hiru korte daude, zeo zer gehiago segurazki sartuko dugula. Baina bueno, bai, adibidez Koldo eta Inigoren piezak izango dire pieza abstraktuagoak, prisa bereziagoak, Maiarena berriz historio labur bada, baina cinematografikoagoa, zera, gidoi batek, instaki zer, eta bueno, nik uste dut aukera polite izango dala, ba hori, ba ikusteko errealitate ezberdinak eta filtro ezberdinen bitartez. Lehen aipatu duzu, bost urtez martxan izan duzula Goazen Txinara programa, Txinan 8 urte eman bituzu, Euskaldun desente joan dira araño, hain zuzen ere, beno, lan egin alizateko, edo beno, esperientziak biltzeko, nolako esperientzia izan da zuretzat hori? Esperientziak beti onak dira, eta txetik kanpo gehiago, ez, zan nahi dute, takin nola esan, barneratzen dire askoz ere gehiago, ez? Baina, bueno, politena da urte hauetan jasotako esperientzia eta saiatzea ere bai, ba hori, ba, nire helburua beti izan da zubiak egitea, ez? Euskal Herritik eta Txina arteko zubiak egitea. Eta orain arte, azken bost urte hauetan, ibili naiz, zubi horreri, ba hori, ba, Euskal Herritik Txinara kobidea egiten, ez? Orain, hori da, norantza bakarrakin. Eta orain, momentua da, ba hori, ba, Txinatik onera jendea ekartzeko, ez? Ta bueno, nik posinago aukera honekin. Egia da hemen Euskal Herrian, bueno, Europa osoan bezala behar bada, ba, Txinatar kulturari buruz edo Txinako errealitateari buruz dugun irudia, jakituria baino irudia dela, estereotipatua, ez da, ba, ezagutzeko aukera ere badela, halako jardunaldi bati esker. Bai, zaila da, ez? Ta gero, askotan hemen dauden Txinatarra komunitate itxi bada, eta oso zaila izaten da eltzea txinatarren errealitateari. Baina nik uste dut bai, aukera hauek eta proposamen hauek pixkat eman dezaketela, gerturatu dezaketela gure kulturak. Nik esango nuke gaur egungo txinatarren gazteen eguneroko bizitza ez dela hain ezberdina gurearekin konparatuz. Igual helburuak ezberdinak dira, ez? Baina badaude gauz batzuk nik bidaiatu leku askotatik eta beti mantentzen direna. Jendea nahi dula ondo pasa, pozik bizi, eta lagun artean ibili, ba hori, ba, blagan eta disfrutatzen da musika entzuten, ez? Eta nik uste dut, ez da gizartzen zarenean kontzertu batean, pentsatu behar duzula, Pekinen bertan ere bai daudela beste batzu kontzertu batean berdin, ez? Eta hori, ba, segurazki orain ostiralen etortzen den jendea, ba, ikusiko duela, ez? Ez dire lain ezberdinak, nola esango nuke, ba, musika saleak direla, kontzertu saleak, eta bueno. Film laburrak, White Plus talde txinatararen musika zuzenean, kulturetxean, baina bueno, gogoetatzeko edo aukerari izango da, eztabaidatzeko, ez dakit, ba, mai inguru bat ere antolatzen baituzu ondoren. Bai, bueno, jake hain urrunetik etorri diren artista hauek, pues, saiatuko gera kontzertua amaitzerakoan, jendeak nahi baldin badu, ba, galderak iteko, gure ideia da pixkate, askotan neri gertatzen zait, ba, kalean nago edo lagunekin edo eta jende asko galdetzen, bueno, eta Txina zer, eta bestia zer, eta bestia zer. Nik askotan pentsatzen du, jo, segatikan ez dugu sortzen zerbait edo hautzaki bat olako eztabaidak sortzeko, ez? Eta bueno, ba, hau izan da aukera, ba, eztabaida hori sortzeko. Nei gustatuko litzaidake, ba, kontzertu amaitzerakoan, eseriko gara, lasai edango dugu edan beharrekoak, eta jendea zeiteke blagan, galdetu beraien duda, beraien gauzak, ez dakit, hori da helburua, ez? Pixkate zerbait gertukoa egitea, ez? Mai inguruaren titulua edo, ba, erantzunaian galdera bat ezarri duzue, zer gertatzen da Txinan, galdera orokorra entzuten ere, ba, mai inguruaren helburua nola baitere, ba, finkatzeke dagoelako. Ez dugu nahi mai inguru hori mugatu, ez? Esan edo, agian galderak ez dira sortzen zera kulturetxean bertan, gero juten gero igual zerbeza batzuk hartzera, eta orduan sortzen da elkarrizketa, ez? Baina bai aukera emateari jendeari eta jendea jakin dezala, pres gaudela beraien zalantzei, beraien galderei erantzuteko, ez? Nahi dugula ba natural batean azaltzea ba gure esperientzia, ez bakarrik, ba hori, azken finean eventua esperientzia elkar aldaketa bat da, ez? Orduan, zinemagileak bere lanak erakusten dute, musikoak bere kontzertua, eta gero galdera baldin badaude prest gaude erantzuteko. Ba, itzordorekin geratuko gara, ostira lontan, alde zarrean, ondarribian kulturetxe berrian, ja ezain berria, baina martxan dena, itzordo atxaldeko sortzietan, eta gogoratu nabarmendu doaini dela, sarra. Hori da, bai, hori izan gure helburua, pixkate kultura ere zabaltzeko, ba, arrestasunak ere bai hemen marzaizkiola jendeari, eta bueno, jakin dezatela ere kontzertua oso berezia izango dela, nire ustez zaila izango da olako kontzertua ikustea ba hemendika luzarora, eta bueno, saiatuko garela aurrengo urtean ekarri dezakegun jende gehiago. Bai, momentuz White Plus taldearen musikarekin geratzen gara, experimentala edo aipatzen zenidan pixka berezia badela, ezta? Bai, musika bai, taldea bi pertsona dire, bateria bat eta teklado batzukin juntien dira, gero efekto maiak eta olako gauzak, eta bai, da musika experimentala, eta nik uste dut berezia izango dala, ez dakite aurrekin jun daitekeen, baina nik alabakin jungo naiz, eta ber gozatzen duen. Venga, ondo izan, aio. Ba, mi esker Koldo Nagusia eta itzorduarekin geratzen gara. Ostiral hontan Hondarribian izango ditugu bada txinatar kultur jardunaldiak Aldezarreko kultur etxean. Ba, nire aldetik besterik ez entzule, hortan bururatzen dugu gaurko emankizuna. Izan ongi eta bihar arte. Aio. Mi corazón, para que nunca olvides el día que te di mi amor. Si te vas de La Habana, llévate mi corazón, para que nunca olvides el día que te di mi amor. En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 10 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara 2 soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar y tomar, una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera, por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso otra vez y me pides que te espere, solo uno fuera. A la ensombrecida que el tiempo marchitará, te regalé mi vida, con tu ausencia me la quitas. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindo el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito, a mí me tiene loquito. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera, por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso. Thank you. solo uno fuera.